Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Hemen adı Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız olarak Johann Valentin Ratgeber'in Klarnet, Yaylılar ve Sürekli Bas için konçertosunu çaldık. Opus 6 numara 11'di. Tilo Hirsch yönetiyordu orkestrayı. O da orkestrasını klarinette de soloda Christian Leiterer vardı. Çalan da grubun adı da Ensemble Archimboldo'ydu. Yani Archimboldo adına kurulmuş bir o da orkestrasından bahsediyoruz. Peki niye çaldık bunu? Şimdi de onu Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Archimboldo'nun Dirilişi. Her kişi bir tatlar, kokular ve renkler çeşmesiydi. Kulak bir lale, kaşlar iki tane kerevit, gözler iki tane üzüm, göz kapakları ördek gagaları, burun bir armut, yanak bir elma, çene bir nar ve saçlar bir çiçek ormanı. Saray ressamı Giuseppe Archimboldo üç ayrı imparatoru güldürdü. Onu alkışladılar çünkü anlamadılar. Eserleri eğlence parklarına benziyordu. Bu pagan sanatçı bu sayede hayatta kalabildi ve güzel bir yaşam sürdü. Archimboldo, insanla coşkun ve çılgın doğanın birlikteliğini yücelterek ölümcül putperestlik günahlarını işleme lüksünü yaşadı ve zararsız oyunlar gibi gözüken ama gerçekte çok gaddar bir alay içeren tablolar yaptı. Ölünce sanatın belleği, o sanki bir kabusmuş gibi onu hemencecik unutuverdi. 4 asır sonra geç dönem evlatları olan gerçeküstücüler tarafından tekrar diriltildi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de bakalım şimdi. 1305'te bugün William Wallace, İskoçların İngiltere'ye karşı direnişini örgütleyen devrimci, isyancı Wallace, İngilizler tarafından Glasgow yakınlarında yakalanmış ve Londra'ya gönderiliyor hemen. Orada da yargılanıp kısa bir yargılamayı müteakip öldürülüyor. İdam ediliyor. 1620'de bugün Mayflower gemisi Southampton'dan, İngiltere'den yola çıkıyor. Kuzey Amerika'ya ilk denemesinde ulaşmak üzere. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Pilgrim denilen hacıları taşıyan geminin adı. Bu geminin yolcuları sonradan bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Ve son derece de uygun bir benzetme bu çekirdek. Çünkü Mayflower'da gelenlerin bir kısmı eski siyasi mahkumlar, muhalifler. Onlar uzaklaştırılıyor İngiltere'den. Bu Amerika'nın önde gelen ilerici tarafını. Bir de hırsızlar, haydutlar filan da var. O da bir de dindar tarafı var. Onlar da Amerika'nın ne kadar bugünkü halini bir gemiyle küçük bir mikrokozmos halinde getirebiliyor. Çünkü çok şeyler de var. Aralarında cadı avına filan sonradan çıkacak olan müthiş dinci, aşırı dinciler de var. Ama sonuçta gemi batmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ulaşıyor. Evet. Sonradan da Amerika'daki yerlileri de kazıyıp kendi medeniyetlerini kuruyorlar. Beyaz medeniyetini. Adet, oranların adeti. 1926'da bugün de sihirbaz Harry Houdini en büyük numarasını yapmış ve 91 dakika suyun altında mühürlü bir şeyde tankın içinde kalmış. Ondan sonra da kaçmış. Zincirlerini kırarak oradan kurtulmuş. 91 dakika. Evet. Bunun nasıl olduğunu bugüne kadar hala kimse izah edebilmiş diye bildiğim kadarıyla. Çok meraklı olduğum bir alan değil ama büyük bir numara yani. Evet. Şimdi günümüze gelecek olursak oldukça karanlık haberlerle dolu bir dünyaya davet ediyoruz. Siz sevgili dinleyicilerimizi bir kere müthiş saldırılar, terör ve şiddet saldırıları var. Öncelikle onu söyleyelim hemen. Şırnak'tan bir patlama, el yapımı mayın patlaması sonucu iki askerin şehit olduğu, bir asker ve bir köy korucusunun da yaralandığı haberi var. Nöbet kulübesine roket atarlı bir saldırıda da bir asker daha şehit olmuş. Muş'ta ise 3 asker görev çıkışı evlerine giderken silahlı saldırıya uğramışlar. Evet. Yani 2 büyük saldırı var. Bu yaralanan askerler, Muş'ta yaralanan askerler hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmışlar. Bir polisin de ağır yaralı olduğu söyleniyor. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Huzur Polis Merkezi'ne saat gece akşam 10 civarında bombalı saldırı düzenlenmiş. Bir polis ağır yaralanmış. Onun da tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyormuş. Evet, Muş'un Varto ilçesinde de 2 uzman çavuş ve 1 astsubayın silahlı saldırıda yaralandığını da ayrıntı olarak verelim. Yani roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırılar var. Doğan Haber Ajansı'nın ve başka haber ajanslarından aldığımız haberlere göre, yani Hakkari'deki bu büyük saldırıda Yüksek Hava Emniyet Müdürlüğü'ne motosikletli 2 PKK mensubu olduğu belirtiliyor. Saat 13.05'te roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açılmış. Emniyet güçlerinin de karşılık vermesi üzerine ilçe merkezinde şiddetli çatışma var. 20 dakika sürmüş, can kaybı yaşanmamış, roket mermisinin isabet ettiği binada da hasar oluşmuş. Bu olayların ardından da Hakkari Valiliği il ve ilçe merkezlerine bağlı bazı bölgeleri güvenlik nedeniyle 5 Ağustos 2015 günü saat 00.00.01'den 19 Ağustos 2015 günü saat 23.59'a kadar, saatleri de belli, özel güvenlik bölgesi ilan ederek sivillerin giriş ve çıkışlarının yasaklandığını açıklamış. Bazı bölgeler sivillerin giriş ve çıkışlarına yasakmış Hakkari'de. Evet, yani Şırnak'taki saldırılarda 3 kişinin ölmesi ve yaralıların, Muş'ta 3 askerin yaralanması, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı yapılmasının ardından Hakkari Valiliği birçok bölgeyi özel güvenlik bölgesi ilan etmiş bulunuyor. Çok sayıda isim veriliyor. Onları saymamıza imkan ve gerek de yok herhalde. Kars valinin de benzer bir kararı var. Militanların barındığı düşünülen Kağızman'da Çemçe mağdur bölgesiyle Sarıkamış Boyalı Ormanları'nın 15 gün süreli geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği açıklanmış. Yani bu sivil giriş ve çıkışların olmaması demek aynı zamanda basın mensuplarının da bölgeye giriş ve çıkış olmaması denmesi manasına geliyor galiba. Bu manaya geliyorsa hiçbir haber alınmayacak gibi de duruyor. Evet, şimdi bu 7 ili kapsıyor aslında. Tam bir hesap yapmak o kadar kolay da değil. Çok hızlı gelişiyor çünkü. Ama bu şeyde özel güvenlik bölgesi ilanı 5 Ağustos'tan yani bu sabahtan 19 Ağustos gece yarısına kadar siviller giremiyor. Giriş çıkışlar yasak. Ayrıca Tunceli yolu da yok. Böylece 7 ilde ve 40'ın üzerinde bölge olan şeyde özel güvenlik ilan edilmiş durumda. Bu Biyanet'ten de bir şey var, haber var. Geçici güvenlik bölgesi uygulamaları yeni bir OHAL'e, yani olağanüstü hal haline dönüşebilir deniyor. Diyarbakır Barosu eski başkanı Mehmet Emin Aktar'la da bir görüşme yapmışlar. Yani söz konusu uygulama Dersim, Ağrı, Antep, Kilis ve Şırnak valilikleri. Sonra bunlara işte Hakkari'yi de eklememiz gerekiyor. Kars'ı da aynı şekilde. Ve Kars'ı da. Yani daha önce Dersim, Ağrı, Antep, Kilis ve Şırnak'tı. 2, 4, 5. Hakkari ve Kars'ı da ekleyince 7 il oluyor. Ve sayabildiğimiz kadarıyla 6 ildeyken 38 bölgeydi. Kars'ta kaç bölge olduğunu bilmiyorum. 2 bölge diye geçiyordu. Öyle mi? O zaman 40 oluyor. Hakkari'de kaç bölge ilan edilmiş ona da bakalım. Hakkari'de çok sayıda bölge aslında. Evet. Yani 50'ye yakın o zaman bölge olmuş oluyor sanıyorum. Yani en az 10 bölgede Hakkari'den geliyor. 50 civarında bir bölge 7 ilde. Mehmet Emin Aktar valilere bu yetkinin çözüm süreci sürerken 2013'te verildiğini hatırlatmış. Geçmiş pratiklerden yola çıkan Aktar diye yazıyor Biyanet'te. Bakanlar Kurulu kararı olmadan valilerin bu şekilde karar alabilmesinin tehlikelerinden şu şekilde söz ediyormuş. Bazı bölgeler 15 gün vali tarafından özel güvenlik bölgesi ilan edildikten sonra bir gün aranın ardından yeni bir 15 gün daha eklenebilir. Yani Bakanlar Kurulu kararına bakılmaksızın böyle bir yola başvurulabilecekmiş. O zaman da birkaç ay hatta birkaç yıla kadar yayabilirler diyor ki yani tüyler ürpertici bir durumdan bahsediyoruz. Sivillerin asla giremeyeceği mesela bir tünelde kapalı halde bekletiliyor. Yani bir karayolu tüneline giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. En büyük korku da şu. Tunceli'de. Özür dilerim. En büyük korku da şu. O hale dönüşür mü bu durum? 90'lara dönüş korkusu var ya normal böyle bir sorunun akla gelmesi de OHAL uygulaması yasayla belirlenmiş belli hakların kısıtlanmasını içeriyordu diye konuşmuş Aktar. Bu açıdan bakıldığında bu durum aslında OHAL değil. Sadece güvenlik alanı ilan edilen yerlere yurttaşların serbestçe seyahat etmeleri ve o alana girmeleri güvenlik gerekçesiyle yasaklanıyor. Ama OHAL'de başka haklar da yasaklanıyor demiş. Ama ileri pratiklerde bu durumun OHAL'e dönüşebileceği de kendini düşündürtüyormuş. Evet, yani geçici askeri güvenlik bölgesi uygulamaları olağanüstü hal yani OHAL uygulamalarına dönüşebilir mi sorusuna da teknik olarak endişelenmediğini söylemiş bir haber merkezinin Diyarbakır'dan yolladığı haberde. Fakat pratikte tabii endişe verici olduğunu ve endişesini şöyle ifade etmiş. Biz bu ülkede biliyoruz ki idari pratikler her zaman yasal düzenlemelerin mevzuatın önünde gider ve onlar uygulanır diyor ki çok haklı bir yani hepimizin yaşadığı bir tecrübe. Yani sadece şu viski muhabbeti evet. Viski şey yapıp yalılarda viskisini içip ondan sonra da ahkem kesen solcular hikayesi 1965'ten beri benim duymakta olduğum bir şey bir dejavüden ibaret. Yani pratik hayat bunları gösteriyor. Çetin Altan ve diğer tip Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri için kullanılan bir terimdi. 50 sene, yarım yüzyıldır duyuyorum bunu. O hali de 30 senedir duyuyoruz. Evet. Şöyle örnek vermiş. Yani valilikler birçok yerde gösteri ve yürüyüşlerin yapılmasını toplantıları yasaklayabilir. Yasaya dayanmayan, meclis kararına dayanmayan yeni bir OHAL gelebilir. OHAL'in şekli değişebilir. Geçmiş anlamı üzerine tam olarak oturmasa da yeni bir OHAL'le karşı karşıya kalabilme ihtimali var diye de konuşmuş aynı zamanda aktar. Evet, bu böyle ve problem gittikçe artacak bir problemler yumağı içine sürüklenmekte olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz sanıyorum. Öte yandan da 18 gazeteci hakkında terör örgütü propagandası suçlaması gibi gene bu 90'lı yılları çok hatırlatan, ondan önceki çeşitli darbe dönemlerini de hatırlatan özgürlük kısıtlamaları, basın özgürlüğü kısıtlamaları var. Haklarında iddianame düzenlenen gazeteciler hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyormuş. Bu da önemli yani. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında iddianame düzenlediği, aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın da bulunduğu gazeteciler hakkında 7,5 yıla kadar hapis isteniyor. Hangi gerekçeyle bu isteniyor? Tekrar hatırlatabilir misiniz acaba? Tabii. Doğan Haber Ajansı'ndan Özden Atik'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede 29 Mart'ta savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKPC'li teröristler tarafından rehin alındığı, kendi odasında akabinde hunharca şehit edildiği, şehit edilmeden önceki fotoğrafların sosyal paylaşım sitelerinde propaganda amaçlı paylaşıldığı belirtilmiş. Bunlar da söz konusu gazetelerin 1 Nisan 2015 tarihli nüshalarında yayımlandığı gerekçesiyle, bu nedenle gazetelerin sorumlu yazı işleri müdürleriyle ve bağlı olduğu yetkililer, yani genel yayın yönetmenleri ya da yayın yönetmenleriyle ilgili re'sen, yani kendiliğinden soruşturma başlatılmış. Şok gazetesi var. Sorumlu müdürü ve bağlı bulunduğu yetkili. Millet gazetesi var. Millet mi? Millet. Millet. Hı hı. Ondan sonra Posta var. Yurt var. Bugün var. Cumhuriyet söyledik işte var. Özgür Gündem var. Aydınlık var. Bir Gün var. Evet, bunlar bu kadar şüpheli mı sıfatıyla. Buna her birinden ikişer kişi işte. Milat gazetesi yok mu? Aynısı, bakın size göstereyim burada. Televizyon olmadığımız için dinleyicileri gösteremiyorum şu anda. Milat gazetesinin kaç? 3 Nisan. 3 Nisan'da sürü manşetten verdiği şey, haber. Aynı fotoğraf var. Evet, ama onlar özür diledi. Özür diledi. Öz eleştiri yaptı. Ha, öyle olduğu zaman savcı onu dikkate almış. Bu milletle milat karışmış olamaz herhalde, değil mi? Milat değil zaten o. Yeni milat, değil mi? Bildiğim kadarıyla. Yo, milat. Milat da yazıyor. Sadece milat mı? Evet. Yeni Türkiye'nin geleceği milat. Bir de millet var. Sorumlu müdürü Sedat Gülmez'le yetkilisi Cuma Ulus diyor. Millet gazetesinin. Böyle bir şey. Fotoğraf yayınladıkları gerekçesiyle 7,5 yıl hapis cezasıyla, evet, karşı karşıya bu insanlar, bu editörler. Evet. Toplumun nihai amacı toplumun huzur ve refahını bozmak, ülke içinde kaos ortamı oluşturmak, devletin acz içinde olduğu, terör örgütünün her türlü eylemi yapabileceği ve güçlü olduğu mesajını vermek için yapmışlar deniyor. Böyle bir mütalaa var. Çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha söyleyelim tabii. Avrupa Birliği'nden de uyarı var. Türk hükümetini PKK'ya yönelik operasyonlarda orantılı olunması ve demokratik siyasi diyalogun tehlikeye atılmaması konusunda uyarmış. Komşuluk politikaları ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu'ndan Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'la telefon görüşmesinden sonra bir açıklama yapmış ve şiddet olaylarını değerlendirip artışa geçen, Türkiye'nin terörizmin her türüne karşı meşru müdafaa hakkı olduğunu belirtmiş. Ancak Kaan'ın bu yanıtı orantılı, hedeflenmiş olmalı ve hiçbir şekilde demokratik siyasi diyaloğu tehlikeye atmamalı dediği de aktarılmış. Evet, buna ciddi bir tepki gelip gelmeyeceğini de göreceğiz. Şimdiden görmek mümkün ama Avrupa'nın uyarısı karşısında bazı gazeteler ne demiş söyleyeyim mi? Avrupa can değil, orantı peşinde demiş. Sabah gazetesi mesela. Böyle bir yorum yapmış. Peki bunlara tekrar devam edeceğiz bütün bunları konuşmaya tabii. Şeyden de bahsedelim biraz. İki çok önemli araştırma yayınlandı. Bunlar konuşma fırsatımız olamıyor. Ne dünya medyasında ne de özellikle böyle şiddetin yükselmekte olduğu bir kaos ve savaş, iç savaş vesaire gibi şeylerin içine sürüklendiği hem iç hem dış cephelerde ciddi problemlerin olduğu ülkelerde hiç konuşulamaz hale geliyor. Ama çok önemli iki araştırma haberi gördük. Bir tanesi bütün dünyadaki buzulların 20. yüzyıla oranla 3 katı erimekte olduğu haberi. Bu hesapların filan tamamen 3'e katlanmış. Bütün hesaplar baştan yapılacakmış. Ve James Hansen, NASA bilimcisi James Hansen ve 16 iklim önde gelen iklim araştırmacısının da yıkıcı, çok korkunç sonuçlar getirebilecek deniz yükselmelerine de yol açacak buzul erimelerinden bahsettiklerinden hemen sonra bir araştırma daha. Bu da tarihte hiç görülmemiş küresel buzul çöküşü. 21. yüzyılın başında diye bir tarihsel anlamı var. 21. yüzyılın başı dedikleri ilk 10 yıl zaten yani. Evet. Ve buzul dergisinde çıkmış. Bu sadece Kuzey Kutbu ile de alakalı değil, değil mi? Hayır, hayır. Bütün dünyadaki buzulların erimesiyle ilgili ve dün konuştuğumuz İsviçre'ye kaçış pek olamayacak. Ben de onu diyecektim. Zaten İsviçre'den yapılmış araştırma. Zürih'te bu araştırma. Dünya buzulları gözleme şeyi servisi. Sen onu soracaktın. İsviçre'ye kaçalım diyordunuz. Ben demiyordum. Ben biraz daha aşağılara doğru inelim diyordum. Kilimanjaro'ya doğru. 2023'e kadar orası garantiydi. Evet. Valla işte ya Özge Can'ı da söyleyelim. Zürih Üniversitesi'nden orada konuşulanmış olan Dünya Buzul Gözleme Merkezi'nden ilk 10 yılı 2001 ile 2010 arasındaki durumu kıyaslamışlar. Ve bütün yerinde gözlemeler, havadan partiküllerin incelenmesi ve uydu gözlemlerine bakıp ayrıca da resimlerden ve yazılı kaynaklardan da hepsini birden şey yaptıktan sonra durumun korkunç olduğu sonuca çıkıyor. Çünkü yılda ne kadar gözlemlenen buzullar ne kadarmış biliyor musun? Yılda 1 ila 1,5 metre kalınlık kaybediyorlarmış. 1 metre 1,5 gözle görülebilir bir şey bu yani. Oturup bakarsan neredeyse görebilirsin her yıl ve bu 20. yüzyıldaki ortalamanın 2 ila 3 katı olduğu ortaya çıkmış ve tamamen benzersiz ve global bir fenomen olduğunu yani küresel bir fenomen her yerde olduğunu senin soruna da cevap vereyim. Belki de en uyku kaçırıcı şeyi de söyleyeyim bitirelim. Yani bu konuyu kapatayım. Kendi momentini de yakalamış, momentumunu. Yani bundan sonra tamamen iklimi durdursak bile bütün bu şeyleri Obama'nın dediklerini herkes yapsa, kapatsak kömür madenlerini, ocaklarını, elektrik trafolarını vesaireyi gene de kaybedeceklermiş. Bir başka araştırma daha var. Türkiye'de son 1970'ten bu yana yarısından fazlasını kaybetmiş. Bütün buzlar ve şeyler. Bu kötü oldu. Viskiye koyacak buz da kalmıyor artık. Yani. Evet ya. Bu Türkiye ile ilgili de yeni bir NASA araştırması var. O taptaze. Ege Üniversitesi'nin de katılımıyla NASA bilim insanları yapmış. Türkiye'de de buzul muzul hak getire ve bu son 30 yıl içinde, bu 40 dedim yanlış, son 30 yıl içinde büyük bir çöküşe uğramış gidiyormuş. Bunu da söyleyeyim yani. Son bir şeyde umutlarını herkes gibi Selahattin'le senin şeye, fracking denen bu çatlatma, kaya çatlatma yöntemine bağladığınızı biliyorum. Ama kesin. Çünkü yalan üzerine kuruluymuş. Daha önce yapılmış bir araştırmada Texas Üniversitesi ilginç bir şekilde şey yapmıyorlarmış. Yani kuyulardan çıkan bu fracking yöntemi, hidrolik kırma yönteminden çıkan metan gazı önemli çıkmıyormuş. Hı. Diye bir araştırma vardı ama yeni bir araştırma şimdi. Bunun doğru olmadığını, büyük hatalarla dolu olduğunu söylemişler. Enerji ve Bilim Mühendisliği dergisinde çıkmış. Energy and Science Engineering ve endüstri danışmanlarından Tushe Howard demiş ki yanlış enstrüman kullandılar. Böyle olmuyor ve 3 ila 5 katı metan çıkıyormuş. Metan zaten, metan gazı karbondioksitin kat be kat, belki 84 kat daha güçlü küresel ısınma açısından etki yapan bir gaz malum. Ve belki de 10 katına, hatta bazı büyük şeylerde, çatlaklarda 100 katına kadar çıkabilecek bir metan sızması varmış. Bu da küresel ısınmayı perişan hale getirecek, antropojenik meseleyi deniyor. İşte size iki temel sorun. Biri Orta Doğu, Türkiye'de, Suriye'de ve bütün Orta Doğu'da korkunç yıkımsal şeyler. Bir de bütün dünyada iklim yıkımları. 3 gün elektriksiz kalsak çözülmez mi bütün bu problemler? Bir bakayım ben 3 gün. Kapanayım mağarama, bir düşüneyim meseleyi. Ama bir önemli krizin çözüldüğünü, yalnız çözülme yoluna girdiğini söyleyelim. Çok önemli bir genel haber. Genelkurmay Başkanı'ndan bahsedeceksiniz. Hayır, bu dün etraflıca çok büyük bir kriz olarak sözünü ettiğimiz cenaze bekleyişine kısmi bir son. Ha, buradaki bekleyiş bitti, cenazelere izin çıktı deniyor. Ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız 13 cenazenin Türkiye'ye bu gece, yani evet bu gece, dün gece yarısı bir haberdi bu gelen, giriş izninin verildiğinin kendilerine bildirildiğini söylemiş. Yani hatırlatalım, Suriye'de Rojava'da IŞİD'le savaşırken hayatlarını kaybeden ve ha burada 12 gündür bekletilen 13 YPG ve HPG diye kısaltılan kişilerin cenazeleri için Türkiye'ye giriş izni verilmiş. Hürriyet'in bir haberi bu. Ha, buradaki otopsi işleminin ardından çarşamba, yani bugün öğlen saatlerinde Türkiye'ye getirilecekmiş cenazelerin hiçbir taşkınlığa izin verilmeden memleketlerine gönderilerek defnedileceklerini söylemişler. Bu şey, biri Alman, 12'si Türkiye vatandaşı, 13 YPG ve HPG'linin cenazesi. Bu tabii şeyden dolayı izin verilmiyordu, bekletiliyordu. Hatta bazılarının çürüme tehlikesi içinde olduğu da söyleniyordu. Olay çıkar diye gömülürse. Şimdi bu karar çıkınca olay çıkmamış mı olacak? Olayın önlenmesi garantisini mi alıyor? Nasıl bir karardır? Bunu anlamak mümkün değil. Son beklemede ben yapayım. İlk yarım saatin sonuna geldik ama siz Avrupa Birliği dediniz. Aynı zamanda Arap Birliği de Türkiye'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği hava operasyonunu kınadığını bildirmiş. Mısır basınında yer alan habere göre Arap Birliği Genel Sekreteri Arabi yaptığı açıklamada Arap Birliği'nin Türkiye'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği hava operasyonuna kınadığını söylemiş ve Irak'ın tüm topraklarındaki egemenliği, iyi komşuluk ilişkileri ve iyi ülke arasındaki anlaşmalara, iki ülke özür dilerim, anlaşmalara saygı gösterilmesiyle gerilimi yükseltmeme çağrısı yapılmış. Ama Katar şerh koymuş, eğer soracak olursanız. Katar, Suudi Arabistan'la beraber Türkiye'nin en büyük iki müttefiki olduğu için askeri üs açılıyordu. Onu da ayrıca Patrick Coburn'un çok ilginç bir yazısına rastladım. Katar'dan da bahsediyor. Hmm. Yerinden yapmış üstelik gözlemlerini. Yani bölgede bildiriyor, bölgeden ilginç şeyler söylüyor, onu da belirtelim. Ama cenazeler konusunda hala bir eksiklik var. Dünkü krizde Habur sınır kapısında 50 derece sıcağın altında 13 YPG'nin cenazesinin bekletildiği söyleniyordu. Bu çözülmüş gibi gözüküyor fakat gece yarısı, fakat Kobani'de IŞİD'le girdikleri çatışmada hayatını kaybeden 11 başka kişinin, YPG üyesinin cenazelerinin Kobani'de Mürşit Pınar sınır kapısından Türkiye'ye alınmasına da izin verilmiyordu. O konuda bir bilgi görmedik. Yani toplam 24 kişiden bahsediyoruz. Onu bilmiyoruz henüz ne olacağını. Ondan da bahsederiz şimdi. Yani haber alırsak bahsetme imkanı buluruz. Çok kolay bir haber alma imkanı da olmuyor diyelim ve ara verelim. Açık Gazete. Step inside love. Let me find you a place where the cares of the day will be carried away by the smile on your face. We are together now and forever. Come my way, step inside love and stay. Step inside love, step inside love, step inside love. Want you to stay. You look tired, love. Let me turn down the light. Coming out of the cold, rest your head on my shoulder and love me tonight. I'll always be here if you should need me. Night and day, step in. When you leave me, say you'll see me again. For I know in my heart you will not be apart, and I'll miss you till then. We'll be together now and forever. Come my way, step in. İki gün önce ölen Cilla Black, 72 yaşında, Britanya pop dünyasının en önemli simalarından, şarkıcılarından birisi ve kurumsallaşmış biriydi. Onun ünlü şarkılarından birini, Step Inside Love'ı çaldık 1968'den. Paul McCartney, Lennon McCartney bestesi ama Paul McCartney'in olduğunu biliyoruz. Ve Step Inside Love da böyle bir bossa nova ritmi üzerine, biraz yorgun görünüyorsun aşkım gibi bir lafı var. Bu babası, bir babaya da söylenebilecek, bir sevgiliye de ya da bir komşuya da söylenebilecek tonda diyor. Zaten Guardian gazetesinin eleştirisinin, yani değerlendirmesinde diyeyim, en önemli şeyi de ben şeyi demledim hayatım esprisiyle bütün işçi sınıfı, çalışan sınıfın hayatına etki eden bir ton diyor. Yani ev, dostluk, sıcaklık, Yani inanmayanlar bile artık bu şarkıyı dinlerken inanabilirler hale getiriyor diyorlar böyle. You look tired love diyor bir yerinde. Biraz yorgunsun sen. Sana bir çay koyayım. Filan vaziyeti. Cilla Black. Ona da bir günaydın daha demiş olduk. Evet ama bu rapor ilginçmiş. Benim aklım hala orada. Özellikle Türkiye'deki gelen haberler daha önce görülmedik. Fotoğraflarda ortaya çıkarmış. Hangisi bu şey değil mi? Türkiye'deki evet. Buzulların erimesi. Evet bu çok yani bilinen bir şeydi çok zaman. Araştırmacılar da söylüyorlardı. Biz de Ümit Şahin'le kitabımızda dahi bundan bahsetme fırsatı vardı. Bulmuştuk 2007'de Türkiye'de buzulların eridiği biliniyordu ama ilk defa olarak bir araştırma grubu tarafından Ege Üniversitesi'nden Doğukan Doğu Yavaşlı'nın Landsat diye adlandırılan uydu şeyleriyle birlikte yaptıkları, NASA ile birlikte yaptığı çalışmada yepyeni bir araştırma. Remote Sensing of Environment adını taşıyor. Yani çevrenin uzaktan tespiti 2015 Haziran'da geçen ay yayınlanmış yani 2 ay önce diyeyim hatta 2 ay bile değil. Ve 14 büyük yani Türkiye dağlık bir ülke özellikle batıdan doğuya giderken çok yükseliyor bildiğimiz gibi hepimizin. 14 temel buzulundan 1970'lerde kalan 40 yıl içinde buzulların şeyi miktarı 25 kilometre kareden bugün 10,5 kilometre kareye 10,85 kilometre kareye inmiş. 5 buzullardan 5'i tamamen yok olmuş. Yani binlerce, on binlerce yıldır orada olan buzullardan bahsediyoruz. En az 12 bin yıldır filan. 40 yıl içinde yok olup gidiyorlar. Bu çok korkunç bir şey. En iyi durumda olanlar Ağrı, bir de Uludoruk, Toros dağlarının üzerindeki. Yani 1842'de ilk tespitten bu yana hala durumlarını korumakta oldukları iyi kötü görünüyormuş. Bu evet. Tabii felaket bir haber. Yani, Süphan'ın bir fotoğrafı var. İnsan inanamıyor yani. Süphan Dağı'nın orta yani yok olmuş. Bir tutam saç kalmış gibi. Hiç kalmamış. Hiç kalmamış. Bu hiç kalmamış hali. 40 yıl sonra bak. Şurada var bir tam kel. Bir beyaz tel. Kalmış. Başta inanılmaz aslında yani. 14 Temmuz 1973 ile 12 Ağustos 2014 arasındaki uydu çekimlerinde Süphan Dağı'nın tümünün yok olduğunu görebiliyorsunuz. Evet ama öyle diyorsunuz da şimdi onun altında ne madenler kaynıyordur. Yani düşünsenize özellikle Kuzey Kutbu'ndaki bu erimenin ardından nasıl petrol şirketleri saldırıya geçmişti. Buradan Alaska'ya gitmek isteyenlerin, kaçacak yer olarak Alaska'yı ve o bölgeleri görmek isteyenlere de bu haber verilebilir belki. Yani hali hazırdaki petrol rezervlerinin tüketilmesiyle iklim değişikliği felaketine doğru dolu düzgün gidiliyor. Ama bunun altında yatılan felaketin altında da bir de kar yatıyor. En son Shell büyük sondaj gemilerini, petrol sondajlarını, şeylerini, o devasa gemilerini göndermeye çalışıyordu Çukçi'ye doğru, Alaska'ya doğru. Bir de büyük tehlike vardı. Bundan 2 sene önce kendi büyük devasa petrol platformlarına doğru gelen buzullardan kaçarak yolunu bulmaya çalıştı. Olmadı, tekrar gerisin geri döndü. Şimdi tekrardan geri döndürmeye, Çukçi'ye doğru, Alaska'ya doğru göndermeye çalışıyorlar şimdi. Evet, büyük yani kayak aktivist denilen işte kanolarla ve şeylerle Greenpeace aktivistlerinin buradan sallanarak köprüden kendilerini sallandırarak engelleme çalışması başarılı oldu. 2 gün için ondan sonra da polis bastı. Alaska'da berbat olabilir bu gidişle. Ama yani şu açıdan da bakmak lazım. Shell'de zor durumdaymış. Binlerce kişiyi işten çıkarıyormuş. Petrol fiyatlarındaki çöküşün ardından Shell 6500 kişiyi işten çıkarma kararı almış. Çünkü mesela Shell'in ikinci dönem düzeltilmiş karı da 3.8 milyar doları bulmuş. Bunu da söylemekte fayda var. Kaça inmiş? Beklenti 3.4 milyar dolar seviyesindeymiş. Daha yükselmiş yani kere. Yani beklentisi yükselmiş. Beklentileri yükselmiş. Buna rağmen yetmemiş 3.8 milyar dolarlık kar. Binlerce kişiyi işten çıkarmak kararı almışlar. Bunun üzerine bir de IMF'nin son yayınladığı rapordan bahsedelim. G20 ülkeleri bu fosil yakıt sübvansiyonlarına verdikleri parayı karşılaştırmışlar. Her vatandaşı için, dünya ekonomisine liderlik eden bu G20 ülkeleri her vatandaşı için 1000 doların üzerinde parayı petrol şirketlerine veriyormuş. Evet. Yani sübvansiyon olarak, destek olarak. Hak ediyorlar tabii. O G20 ülkelerinin 14-15 Kasım tarihlerinde Belek'te, Antalya'da yapacakları zirveye de hazırlıkta iklim değişikliği aktivistlerinden de hazırlıklar yapılıyor. Bu arada Türkiye'nin başkanlığının kimin yapacağı konusunda, yani Türkiye şey ya, ev sahibi ya, ama burada asıl ev sahibi kim, Erdoğan mı yoksa şey mi olacak konusunda Davutoğlu. Tartışma Davutoğlu. Normalde Davutoğlu'nun olması bekleniyor ama Recep Tayyip Davutoğlu olsun. İkisi birlikte olmaz mı? İkili bir çalışma yapılamaz mı? O Türkiye özgü bir değişiklik olabilir yani. Ama Yani bayrak, yerde bayrak gördükleri zaman bir ucundan o tutar, bir ucundan o tutar, fotoğrafı öyle şekilde verirler. Fotoğraf çektiriyorlar ya böyle. Yerdeki bayrağı gördüğü zaman. İki tane koyarlar. Çünkü herkes kendi cebine atar. Herkes kendi cebine koyar, böylece hallolur. Evet, buna döneceğiz ama Türkiye'de çok büyük, yani Erdoğan'ın meseleye el koyacağına dair dedikoduyla karışık haberler geliyor. Onu söyleyeyim sana yalnız. Bırakmayacakmış, ev sahipliğini, niyeti yokmuş. Kavga çıkmasın? Yok canım. Şeyden bahsedelim bir de. Şimdi demin sözünü ettiğimiz şey büyük bir problem de devam ediyor şeyle ilgili, MHP lideri Bahçeli çok ağır Boğaz'da viskisini yudumlayıp HDP'ye oy veren şerefsizler diye söylemiş ve Demirtaş'tan da kuvvetli bir cevap almıştı. G20 demişken şunu da hatırlatmakta fayda var. Daha doğrusu ilginç bir nokta. Geçtiğimiz Haziran ayında ben fark etmemiştim. Devlet Bahçeli erken seçime hazırız diyor ya sürekli. Evet. Tarih olarak da 15 Kasım'ı göstermişti. 15 Kasım mı? Evet. O tam D20'nin yapıldığı gün. Ne evet, güzel. Bu kadar ciddiler. Yani bu kadar erken seçim konusunda kendilerine güveniyorlar. Dünyanın bütün liderleri geldiği gün seçimlere gidelim ya, diyecek kadar. Gideriz ve kazanırız kazanır. Ve G20'ye de gösteririz gününü diyorlar. Aynen. Çok güzel. Bu kadar planlı bir şekilde hareket ediyor işte Milliyetçi Hareket Partisi lideri ve onun arkasından gelenler. Onun arkasından gelen siyasi danışmanı da evvelki gün canlı yayında son derece tuhaf bir açıklamaya muhtaç açıklamayı gerektiren söyleyemedim bir türlü bir konuşma yapmış ve demiş ki elimizde HDP'ye oy veren 3000 kişinin listesi var demiş. Listeleriyle meşhur bir parti değil mi Milliyetçi Hareket Partisi? Evet, HDP'de, MHP'de meşhur partiler bildiğim kadarıyla. Çantasında taşıyormuş bir listeyi. Çantanızda HDP'ye oy veren insanların listesini taşıyan milletvekilleri var burada. Milletvekili miydi, baş danışman mıydı? Baş danışman. Milletvekili değil galiba ama çok acayip bir şey. Sordukları zaman çıkarıyor mudur acaba? Şu listeyi bize de göster diye sordukları zaman arkadaşları alın size göstereyim diye mi taşıyordur yanında? Ya da evet. Televizyon programında açıklamak için 3500 kişilik o listeyi açıklamak için mi taşıyordu? Yapabilir mi? Böyle bir cesaret bulabilir mi kendinde? Telefon zannetmiyorum. Çıkıp televizyon kameraların karşısında 3500 kişinin ismini okuyor böyle. Bu verdi, bu verdi, bu verdi. Nereden biliyor, bir de o var. Son 50 yıldan beri hiç değişmeyen bu söylem. Boğaz'da yalılarda viskisini yudumlayıp oyunu şöyle kullanan şerefsizler. Siyasi danışman Metin Özkan açıkça tehdide girmiş. Televizyon programında elimizde 3000 kişinin listesi var demiş. Seçim güvenliği ile alakalı bir durumda söz konusu burada. Bu 3000 kişinin oy verip vermediğini nereden biliyor bu kişi? Bilmem. İsterseniz çantamda listesi var ama 3000 kişi açıp burada saymayayım. Zamanımız kalmayabilir. Yani zaman sorunu olmuş. İnternetlerinden bir şey var. Eğer bu kadar samimilerse yayınlasınlar. Fişleme olmaz bu demiş. Çünkü biz kimseyi fişlemeyiz MHP olarak ama yapılan her türlü yanlışı da not ederiz. Ha, tamam o zaman. O boğazda oturan birileri de bunların içinde o 63'lüklerin yani akil insanlar heyetinden bahsediyor. Çoğu da dahil. Ülke çözüme mutluluğa gidiyor, refaha gidiyor diye insanlara propaganda yapıp bugün o şehit olan insanların kanını elinde dolaştırırken biz o insanların çetelesini tutuyoruz demiş. Özkan'ın sözleri de Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde elimizde PKK'ya yardım eden iş adamlarının listesi var demesini hatırlatmış. Bunun ardından da Behçet Can Türk ve Savaş Buldan gibi Kürt iş adamları faili meçhul cinayetlere kurban gitmişlerdi. Yani olay çok espri kaldıracak gibi değil. Hakikaten ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'ta viski yudumlamak şehit kanı yudumlamaktan evladır. Kan içeceğine şarap iç ey Devlet Bahçeli diye yazmış. Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda da bulunmuş. Hırsıza hırsız demekten korkmak ne kadar zorunluysa şerefsize şerefsiz demek o kadar yüksek ve milli bir sorumluluktur. Şahsen bu sorumluluğu yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. Şerefsiz demeyi milli bir sorumluluk olarak görüyormuş kendisi. Yani bu literatürü kendi milli sorumluluk şeyinde görüyormuş. Evet. Avukat Eren Keskin de bu söylem MHP'ye çok yakıştı demiş. Yaşamda en kutsal olan duygu vicdandır. Faşist hareket bu coğrafyanın yani MHP ve ülke ocakları en vicdansız hareketidir. O nedenle bu söylem kendilerine çok yakıştı demiş. Ne bileyim ben aldandım az daha seçimlerden önce barış havasına hakim olabileceği bir Türkiye istediklerini falan düşünmüştüm. Belki de hala öyledir ama bu yapılan açıklamaların ardından bu fikrimin yakından uzağından geçebilecek bir durum yok artık. HDP sözcülerinden Ayhan Bilgen iyi bir açıklama yapmış bence. Devlet Bahçeli'nin ve MHP'lilerin ruh halini anlayabilmek için dün gece biraz Ferdi Tayfur dinledim demiş. Öyle demek? Piyanist şantör. Tam Ferdi Tayfur'u biliyorum da ne alakası var? Arabesk bir ruhun yansıması olarak herhalde. Yani çok ciddiye alınacak bir tarafı yok herhalde yani. Her akşam viski, şarap, merak ve Tunç Okan da dinlenebilir aslında. Bu her akşam vodka, vodka rakı ve şarap evet içtikçe de. Neyse. Çifte yanıt gelmiş. Biz yokuz diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'den Endonezya'ya giderken uçakta açıkladığı koalisyon kurulamazsa azınlık hükümeti formülüne Devlet Bahçeli'den sonra dün iki parti yetkilisinden de yanıt gelmiş. Niye bu kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşuyoruz ki? Sonuçta sandalye sayısı HDP kadar aynı. Ama bu kadar istemezlik demedisinden ötürü konuşuyoruz değil mi? Şimdi evet yani yavaş yavaş. Evet, Demirtaş'ın cevabında da şey vardı. Yani İstanbul'da üçüncü büyük parti olduğunda hatırlatmış Bahçeli'ye. Yani HDP'nin. Sadece Kürtlerden falan oy almadığını, PKK oyları olmadığını da hatırlatmış. Öcalansız barış olmaz diye de bir açıklaması var. Hilal Köylü'nün kendisiyle yaptığı söyleşide Deutsche Welle'den, Deutsche Welle Türkçe'nin Öcalansız barış olmaz demiş. Ayrıca hükümetin diyaloga hazır PKK ile masaya oturmasının daha akıllıca olduğunu söylemiş. Türkiye'nin Kuzey Irak ve yurt içindeki PKK hedeflerine başlattığı operasyonların sürdüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri çözüm sürecinin bitmesindense HDP'nin sorumlu olduğunu savunuyor. HDP de Erdoğan'ı süreci sona erdirmekle suçluyor diyor yazıda. Barış süreci bitti mi sorusuna da Demirtaş hayır. Dünyada benzer çözüm süreçleri zaman zaman bunun gibi sıkıntıya girmiştir, durum olmuştur ama toplum barış istediği müddetçe taraflar şu veya bu şekilde yeniden masaya dönmek zorunda kalmıştır. Ortamı silaha savaşa teslim edemeyiz. Türkiye toplumu barış istiyor ve kesinlikle PKK'nın silahlı eylemlerini sona erdirmesini, hükümetin de artık askeri operasyonlarına son vermesini ve müzakereye dönmesini istiyoruz demiş. Bir diğer röportajı da Financial Times'a vermiş. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Doğu Beyazıt'taki intihar saldırısında bulunduğu PKK'nın misilleme taktiklerini kirli olarak nitelendirmiş. Yaptığı bu söyleşide. Siyasi baskı büyürken Kürt Parti lideri meydan okuyor başlığı atan gazete. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta terör bağlantılı parlamenterin tutuklanması çağrısında bulunduğunda Demirtaş ve HDP milletvekillerinin itiraz etmek yerine ertesi gün dokunulmazlıklarının kaldırılması için dilekçe verdiğini hatırlatmış. Ve son şeye gelecek olursak, bu kirlilik kısmına gelecek olursak, Demirtaş HDP milletvekilleri 2012'den bu yana hapisteki, biraz önce sizin söylediğiniz gibi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı mesaj götürüp getirdiler ve bu da partinin PKK'nın siyasi sözcüsü olduğu suçlamalarını beraberinde getirdi diye yazmış Financial Times'taki haberde. Ama Demirtaş bunu reddediyor ve Doğu Beyazıt'taki intihar saldırısına dahil olmak üzere PKK'nın misilleme taktiklerini kirli diye tanımlamış. Demirtaş, PKK'ya Türkiye'ye karşı savaşı durdurma çağrısı yaptık. Bu çağrıyı her gün tekrarlıyorum. İki tarafta ellerini tetikten çekmeli ve silahlar susmalı demiş bu yaptığı röportajında. Evet, bunlara tekrar dönme fırsatımız olacak. Daron Acemoğlu'ndan da iktisatçı önemli bir açıklama var. Çözüm süreci biterse ekonomi için felaket olur diyor. Bir de sözünü biraz önce de etmiştik, Patrick Colburn'un 1 Ağustos tarihinde Independent'a çıkan ilginç bir yazısı var. Obama'nın Türkiye ile yaptığı anlaşma Suriyeli Kürtlere ihanettir ve zayıflatmaz bile IŞİD'i diyor. Çok yerinden gözlemler var. Onlara da kısmen değinme fırsatı olabilir. Bu arada da Zergele heyeti de yola çıkmış. HDP'den bir heyet gidiyor. O genelkurmayın vurduğu bir şeyi, Kandil'de herkesi de çağırmışlardı. Onu da çağrılara cevap verilmedi ama kendileri açıklayacaklarını söylediler. Orada sivil var mıydı yok muydu vurulanlar arasında. Bir de İsrail'de sağcı terörün çok yükselmekte olduğu ve büyük bir problem olduğuna dair de bir haber var. Onu da belki şey yaparız sonradan, son yarım saatte ele alma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Kalimera. Kalimera, evet. Kalimera sas. Kalimera sas. Evet, nasıl vaziyetler? Burası harika. Ama burası bir şekilde bir mecraya girdi. Sonu ne olacak belli değil tabii ama. Hep söyleriz ya, sonuç itibariyle Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin önündeki perspektiflerle Avrupa Birliği üyesi olmayan ve kendi başına bir şeyler yapmaya çalışan ve yaptığını da doğru yapamayan bir ülkenin istikbali aynı olmuyor. Yani bakalım, göreceğiz hayırlısıyla. Burası yani daha muğlak ama şeyler oluyor, en azından sakinleşti, borsa düştü çıktı falan, yani bir normalleşmeye doğru gidiyor. Tabii bu bütün meseleler halloldu demek değil ama Türkiye'nin sorunlarının yanında burada tabii Türkiye'nin sorunlarına benzeyen sorunlar yok açıkçası. Yani bir ortak mülteci sorunu var, ondan bahsedelim demiştim, yeri gelmişken altını çizeyim hemen. Yani günde ortalama 100 kişi falan geliyor mesela sadece bu adaya, hesap et. Günde 1000 deniyordu Türkiye'den Yunan adalarına geçişin. Bence o arttı. Evet, yani evet, onu biraz bazı tam bir kepazelik yani. Evet, bazı dinleyicilerle de beraber, onların yardımıyla da Midilli'den filan izleme fırsatımız da oldu canlı. Olmuştur tabii. Evet, çok tabii çok büyük rakamlar var. Ama bu da vallahi şöyle eskiden eskiden daha farklıydı ama Yunanlılar artık kabullenmiş, yani kader olarak telakki ediyorlar gelen Suriyelileri. Suriyeliler de onlara aynı Türkiye'de kıyıda olanlar, İzmir'de falan çok var malum, Ayvalık'ta falan, Antalya'da, orada burada, ve biz gideceğiz merak etmeyin diyorlar diye Türkiye'de, evet. Aynısını Yunanlılara söylüyorlar ve hakikaten de gidiyorlar ve çoğunun da parası var. Yani buraya gelen mülteci, yani çoğu da, yani tabii ki bir kuruş parası olmayan var ama bir yemeci usulüyle bir şeyleri ayarlayıp Batı Avrupa'ya amiyane tabiri kapağı atıyorlar. Evet, tabii çünkü yani... Ama tam bir sefillik tabii. Çok sıcak hava şu bu. Yunanlılar çok iyi davranıyor yalnız. Onun altını çizmek istiyorum. Eskiye oranla yani Yunan polisi dediğim gibi bir yani bunu bir kader yani hiçbir şekilde geri yollamıyorlar mesela. Yani Bulgarlar öyle değil. Bulgarlar çok daha sert. Geçen bir programda yaptıkları zulümden bahsetmiştik hatırlarsınız. Evet. Afgan mülteciye. Evet. Durum bu. Evet, Avrupa Birliği demişken ben de seni başlıyor veya yani giderek yani kaos herhalde derinleşiyor. Evet. Şimdi ona geçerken ben de bir de şey söyleyeyim, belki görme fırsatın olmamıştır diye seni haberdar edeyim, aydınlatayım istedik. Avrupa Birliği konusunda bir uyarı geldi malum. Orantılı davranım diye Avrupa Birliği'nin tabii, şeyinde. Johannes Hahn. Evet, Johannes Hahn. Ona karşı da ben sana şimdi bir manşet okuyayım. Avrupa can değil, orantı peşinde. Türkiye şehitlerine ağlarken Avrupa Birliği'nden vicdanları isyan ettiren bir çağrı geldi. Teröre karşı orantılı güç kullanın. Bu sabahın. Sabah mı? Ha? Manşeti. Yani, Ebru Şengün'ü kaçırmışındır diye. Senin... Yok, atlamışım bunu. Yok, yoksun kalmıyorsun diye. Öyle tabii canım. Avrupa işine bak falan filan. Şimdi bu yani hakikaten nereden tutacağımızı bilemediğimiz bir kaos. Çok gözle görülür bir sertleşme var. Her yerde o sertleşme. Fakat biraz geriye dönüp bakalım. Yani çünkü hafızasızdır insanoğlu. Türkiye'liler özellikle hafızasız biliyorsun. Bu çözüm sürecinin cilası nasıl döküldü? Şuna bir hızla bir bakalım isterseniz. Çünkü iki yılı aşkın bir zamandan bahsediyoruz. Yani Ocak 2013. Şimdi bugün işte PKK silah bıraksın, silahlar sussun, PKK yurt dışına çıksın. Mesela hepsi bunu yazıyor şimdi o iktidar kalemleri, iktidardan maaş alanlar. Yani yeni bir tartışma değil ki. Yani bu iki yıldır var olan bir şey ve bunun karşılığında yani bunun silah bırakmanın, silahsızlanmanın, silahları gömmenin, silahlıların geri dönmesinin çözüm süreci denilen veya barış inşası, daha doğru tabiriyle barış inşası denilen işin içinin doldurulmasıyla olabilecek bir şey olduğunu kaç yüz kere söylendi bu. Yani ve dönüp dolaşıp gene oraya geldik ve hakikaten acıklıdır. Yani bugün söylenenlerle Ocak 2013'te söylenenler arasında en azından barış inşasının böyle olmayacağını söyleyenler arasında hiçbir yerde aynı şey söyleniyor ve temcit pilavı gibi karşı tarafta hele önce bir silah bırakın diyor ve söyleyecek başka hiçbir şeyleri yok. Böyle bir barış inşası olur mu? Yani dünyanın hiçbir yerinde yani başarıya ulaşmış barış inşalarında böyle bir ön koşul yok. Çünkü yani taraflar birbirlerine güvenmezler ondan. Bundan ve aslında PKK'nin bir anlamda yani güvenmemekte, yani Kürt siyasi hareketi diyelim, güvenmemekte haklı olduğu ortaya çıkıyor. Bütün bu olup bitenlerle şu sırada. Çünkü mesele açık. Yani Tayyip Erdoğan adını koydu. Ya istediğimizi alamadıysak, alamayacaksak neden barış süreci diyorduk dedi. Bundan daha açık bir itiraf olabilir mi? Yani bütün bu yapılanların oy almak, yani Kürtlerden mütedeyyin ve AKP'ye oy veren Kürtlerden daha fazla oy almak, hatta HDP'ye oy veren Kürtlerden daha oy alıp AKP'nin tek başına iktidar olmasını ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın ila nihayet Türkiye'nin başında olmasını garantiye alan bir tezgahtan bahsediyoruz yani burada, bu kadar. Yoksa barış marış yok. Barış dediğin nedir? Ana dilde eğitim. Oldu mu böyle bir şey? Adeli merkeziyet. Var mı böyle bir çalışma? Af geri dönüş. 250 bin adam var Avrupa'da. Dilimiz tetiği bitti yurt dışında yaşayan. Var mı bunlarla ilgili bir çalışma? Af'la ilgili bir çalışma var mı? Dağdakiler nasıl inecek? Ekonomik öncelik bölgeyle ilgili var mı? Yapıldı mı böyle bir şey? Hayır. Adalet ve hakikat. 17 bin küsur faili meçhul. Bunlarla ilgili bir çalışma var mı? Yok. Yasal ve anayasal değişiklikler yapıldı mı? Barışın içini doldurabilmek için, barışı inşa edebilmek için. Bunların hiçbiri yapılmadı. Sadece ve sadece kuru bir ateşkesten ibaretti. Ve o ateşkes de bozuldu. Bu ateşkesin ancak ve ancak barışın içi doldurulursa sürebileceğini söyleyenler gene haklı çıktı. Ama diğerleri katiyen bunu dikkate almayarak diyorlar ki PKK silah bıraksın. Yahu bu böyle o iki sene önce de aynı şeyi söylüyordunuz. Evet, bir de bu böyle olmaz. Ve olmadı ve olmayacak da zaten. Senin de aralarında bulunduğun 30 imzalı şeyde de bu işte meclisin toplanmasını ve duruma evet. vaziyet etmesini söyleyen bildiriye karşı bir de haberdarım. Bir bildiri savaşları değil mi? Evet, bir yeni bildiri çıktı. Orada da şey diyor işte kendini daha yakın hisseden de bu demin sözünü ettiğin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Erdoğan'a daha yakın hisseden isimlerin bulunduğu bir şey, bildiride de şey deniyor. PKK silahları bıraksın ve terk etsin deniyor. Sonra ya PKK silahları bırakma. Yani şimdi ateşkes az buz bir şey mi? Tamam, küçümsememek lazım. Ateşkes az buz bir şey. Çatışmasızlık az buz bir şey mi? İstenince oluyor. Karşılıklı ateşkesti üstelik bu, biliyorsunuz. Yani hem TSK ateş etmiyordu, hem PKK ateş etmiyordu. Bunun arkası gelmedi. Nasıl böyle bir talepte bulunurlar şimdi Allah aşkına? Yani tabii ki bulunmak lazım. Yani HDP, Selahattin Demirtaş aynı şeyi söylüyor, elinden geleni yapıyor, sürekli demeç veriyor falan ama ya yani orada hakikaten muazzam o bildiriden bahsediyorum. Bildiriye imza atanların aşağı yukarı hepsi iktidardan maaş alan adamlar diyebiliyoruz biz en azından. Serbestiyette yazıyorlar. Onun da sahibi biliyorsun Tayyip Erdoğan aşığı Ethem Sancak. Yani bunlarla ilgili haberler çıkıyor basında, değil mi? Yani orada böyle bir bağımsız hakikaten bir entelektüel var mı aralarında, ben göremedim açıkçası. Yani büyük iktidarla bir şekilde bağı olmayan bir tanesi yok. Bunlar inanılmaz bir yani akıl almaz bir sahtekarlık içerisindeler aslında. Yani İbrahim Tatlıses'in lafı var ya, Oxford vardı da okumadık mı diye. Ya iki evet. senedir çatışmasızlık hali ve barışın içi dolmadı. Bunun suçu Kürt siyasi hareketinde mi? Yok. Her şeyi yaptılar. Her şey hazır. Adabi merkeziyetle ilgili, dille ilgili anayasa uzlaşma komisyonuna verdikleri teklifler orada duruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayfasında var. Bütün sistem hazır. Yani silahsızlanmaysa silahsızlanma, konu görüşme, konuşma, diyalog, af, her konuda bir teklif getirildi. Karşı taraftan yani bu imzacıların şimdi savundukları siyasilerin uhde ve tasarrufundan hiçbir şey çıkmadı. İki yıl boyunca. İki yıl insaf ya. Yani şimdi Kürt siyasi hareketine diyorlar ki ya sen silah bırak falan. Sanki mesele silah bırakmak. Mesele o değil ki. Mesele HDP'yi çökertmek. Mesele HDP'yi köşeye sıkıştırmak. Artık yani aklı olan herkes bunu yazıyor ve söylüyor. Yani bu çok da zor bir şey değil yani bunu görmek, öyle değil mi? Yani burada HDP'yi kapatmak, çökertmek, işte neyse fezlekeler falan, HDP'yi zayıflatmak karşılığında işte o yani seçimde mümkün olduğu kadar Kürtleri korkutarak, yani mütedeyyin Kürtleri korkutarak onların oyunu almak falan gibi böyle kıraathane siyaseti seviyesinde bir siyasetten bahsediyoruz yani. Evet. Ama bunun tabii Türkiye'ye çok büyük ağır bir bedeli var. Evet, oluyor da zaten hiç şüphesiz. Oluyor zaten yani. Tabii. Yani bir de yani Atizi itizine karıştı. Kim ne yapıyor? PKK mi yapıyor? Başkaları mı yapıyor? Derin devletin önü açıldı yani. Okyay'dan çıktı. HDP çok sıkıştı. Tabii bu Selahattin Demirtaş'ın Financial Times'e verdiği bir mülakat var. Evet, biraz önce haberi bu sabah geldi, görmüşsünüzdür. Yani biraz önce orada bahsettik azıcık. PKK'nin bu özellikle bombalı saldırılarını ve Iğdır'dakini galiba kastediyor. Kirli bir hareket olarak tanımlıyor ki az buz bir şey değil yani sonuç itibariyle. Bu aynı hareket yani. HDP ile KPKK ve KCK bütün bunlar aynı hareketin bileşenleri. Dolayısıyla çok büyük bir sıkışıklık var. Yani Allah bu anlamda sonumuzu ağır etsin hakikaten yani. Nasıl bundan çıkılacak? Ben hiçbir çıkış yolu görmüyorum yani. Sen bilmiyor musun? Üstelik tabii bir PKK'ya ilaveten yani bütün bu olup bitenlere ve bu kışkırtmaya bu artık nerede yapılıyorsa bu hesaplar bu kışkırtmaya ilaveten biz de daha önce hiç olmayan, en azından 2013'te olmayan, Türkiye'de o sözüm ona barış süreci başladığında olmayan bir IŞİD diye bir yaratık var yani ortada. Evet, bence şu ufak bir parantezle ben de şeyi ilave edeyim, sadece Demirtaş değil mesela dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden insan evet. haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin evet. Tanrıkulu da önemli bir açıklama yaptı. Türkiye'de derin devlet hiçbir zaman tükenmedi ve ortadan kalkmadı. Şu anda AKP ve Beştepe'deki örgüt derin devletin kendisi olmuş durumda, yani derin devletle özdeşleşmiş durumda diyor. Cumhurbaşkanı orada başka bir örgüt kurdu. Cumhurbaşkanlığının teşkilat yapısını değiştirdi. 14 başkanlık kurdu diyor ve Suruç'la ilgili 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç katliamıyla ilgili. Suruç'u açtırmadılar ya. Evet, ve diyor ki Kobani'nin bitişiğinde ve 350'ye yakın sosyalist gencin o günlerde orada toplanacağı belli. Dolayısıyla bir önlem alınmamış olması, bir istihbarat faaliyetinin olmayışı büyük bir zafiyeti, belki de bir göz yummayı gösteriyor diyor. Mümkün değildir istihbarat olmaması elbette, diyor. Elbette ilk günden itibaren. Evet, çok önemli aslında. Gayet iyi olmuş ama yani gidişat böyle. Yani şimdi bir de hayati kararlara imza atmaya devam eden bir caretaker government, yani müstafi ve yani istifa etmiş ve aslında sadece günlük işleri yapmakla sorumlu olan bir hükümet, yani böylesi görülmemiştir hakikaten Muz Cumhuriyeti bu anlamda Türkiye. Bu hükümet son derece stratejik ve ülkenin istikbalini daha 10 yıllarca belirleyecek olan kararlar alıyor şu sırada. Bir daha başından beri. Çünkü yani gitmeyeceklerine ve Türkiye'yi yöneteceklerine o kadar eminler, o kadar eminler ki yani hiçbir yani kıllarını kıpırdatmıyorlar yani. Böylece aynı hamam, aynı tas, aynı kararlar alınıyor. Yeni bir hükümet kurulacakmış falan gibi bir şey de yok. Zaten de muhtemelen de kurulmayacak. Yani CHP'nin dahi ilkelerine aykırı bir dolu karar alan bir hükümetle o CHP nasıl şey yapacak, nasıl masaya oturup da koalisyon kuracak? Aynı şey MHP için de geçerli zaten. Onlar da sıkıştılar yani. Ama niye bütün bu sıkışıklık? Çünkü ya bu üç parti, HDP'yi tabii tenzih ediyorum ama yani üç parti bir araya gelip Türkiye'nin temel meselesi olan Erdoğan vesayetini bitirecek adımları atmak birlikte, Murat Belge'nin de ilk günden itibaren söylediği, ilk günden de atmaktan imtina ettiler. Yani şu veya bu nedenden, HDP ayrı tabii ama CHP ve MHP yani hükümet kurarak bu işlerin olabileceğine kanaat getirdiler AKP ile birlikte. Mümkün değil. Yani AKP tamamen Erdoğan'ın kontrolünde olan bir örgüt, parti bile değil yani. Yani zaten oradaki milletvekillerinin hepsi Tayyip Erdoğan'ın yarattığı insanlar. Yani öyle değil mi? Evet. Yani Abi bununla ne olur? Olmuyor zaten. Olmuyor. Yeni seçim olacak. Yeni seçimden ne çıkacak? Tabii ki istedikleri çıkmayacak. İşte yapılıyor sondajlar, kamuoyu yoklamaları. Ve hakikaten yani bu binmişiz bir alamete. Nereye gidiyoruz bilmiyorum yani. Nereye doğru? Evet, nereye doğru çok... Bu en çok sorduğumuz sorulardan biri haline gelmeye başladı. Öte yandan da tabii bunun sadece Türkiye'nin iç bir çeşit çatışması değil. İki hatta üç cephede birden de çatışmaya girmesi yurt dışında da. Oraya gelmeden şu aydınlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Dün Twitter'da attım zaten, T24 de kullanmış zaten. Şimdi o yani hükümet taraftarı bildiride o böyle barış falan eskiden dalga geçerdik. Yani barış dedi, artık temcit bir lafı olmuş. Bir laf, içi boşalmış bir laftı biliyorsun. Kürt siyasi hareketi o 90'larda falan çok kullanırdı bunu. Ondan sonra ve hiçbir zaman hiçbir yere de varmadı. Aynı benzer üslupla bir şeyler yazmışlar. Ve aralarında... Bugünlerde epey bir polemik konusu olan Çupyan da şey diyor yazısında, dün bir şey yazmış köşesinde, bu benim de imzacılarından olduğum o yani meclisi çalışmaya davet eden bildiride şöyle bir ibare var, yani şu Erdoğan vesayetinden kurtulunsun falan diye mealen söylüyorum, aklımda değil. Bunu telaffuz etmenin ahlaksızlık olduğunu söylüyor. Ben düşünebiliyor musun? Yani nereye geldi iş? Yani. Evet, yalnız ahlaksızlık diye ahmaklık olduğunu da söylüyor. O tamam, ahmaklık falan. Böyle bir artık yani seviyeye bakar mısın? Neden bahsediyoruz ya? Evet. 17-25 Aralık 2013 diye bir şey var. Bu herhangi bir şey değil, üstü bütün mesele oradan kaynaklanıyor zaten, yani bir şeyin sorunların anası orada. Büyük bir yolsuzluk ve çürüme, evet, saray denilen şeye, Beştepe'ye yapılan yatırımlar falan, onlar konuşulmuyor, evet. Hayır, yani onlar konuşulmasına ahlaksızlık diyor. Yani hakikaten yani saplasamanın tamamen düzlüğüne karıştığı bir dönemdeyiz ve bunun... Yani önümüz hakikaten çok kapalı. MHP devamlı el arttırıyor yani, çünkü o da sıkıştı. Yani AKP milliyetçilik yapıyor, o 10 kat milliyetçilik yapıyor. Yok şerefsizlik de bilmem ne. Bütün mesele gene tabii döndü dolaştı oy. Ama yani Türkiye'de siyasetin ve Türkiye'deki siyasetçilerin ne kadar basiretsiz, ne kadar sınırlı, ne kadar çapsız olduklarını, burada tabii MHP'yi, hakikaten HDP'yi ve özellikle Demirtaş'ı. Evet, mesela Demirtaş da şey demişti Bahçeli'ye, seçim öncesi hırsızdan hesap sorarız deyip seçim sonrası hırsızın sarayında zevki safa sürenler midir şerefli olanlar diyor ve AKP ile MHP'nin savaş koalisyonu kurduğunu söylüyor. Yani şöyle, yani içeride çok ciddi bir, içeride ve dışarıda bir selefileşme görüyorum ben aslında. Yani bunun dışarıyla bağlantısına girecekti ki, yani Türkiye hakikaten giderek kendini izole eden, mesela bununla ilgili bir küçük hatırlatmada bulunayım. Büyükelçisi olmayan, yani kendi kendini tecrit etmiş, o değerli yalnızlık diyordu ya, büyükelçisi olmayan sefaret sayısını bana söyler misin civarımızda? Bilmiyorum. Can biliyordu. 9. 9 mu? Tabii. Kahire, Sana, Yemen, Şam, Tel Aviv, Trablusgarp, Vatikan, Viyana. İki tanesinde de bir Erivan var, bir de Lefkoşa var. Erivan'da hiç olmadı zaten. Lefkoşa da işte 1974'ten beri yok. 9 ediyor ve bu ülkelerin hepsi Türkiye ile birebir ilişkide olan ülkeler. 9 ülkede sefaret yok. Evet. Ve Katar ve Suudi Arabistan'la el ele Türkiye bölgede ve aklı sıra bir şekilde işte bir söz sahibi olmaya çalışıyor. Tabii öyle bir şey mümkün değil yani. Türkiye'nin öyle bir yani kurumsal hafızası, bilgisi, becerisi falan yok. İşte dolayısıyla ne oluyor? Para da zaten diğer iki ortakta, yani Katar ve Suudiler'de. Dolayısıyla onların dümen suyundan şarkı söyleyerek ilerliyor. Cengiz tam bu noktada... Sonuç itibariyle nedir? İŞİD'tir tabii ki. Evet, tam bu noktada ben bir ufak ilavede bulunayım izin verirsen. Bu Patrick Coburn'un 1 Ağustos 2015 tarihli, yani cumartesi günü çıkan Independent'ta ilginç bir analizi var. Çok önemli bazı gözlemleri de içeriyor. Orada mesela Türkiye ile Amerika arasındaki önemli bir farkın da işte IŞİD'den boşaltılmış bir güvenli bölge yaratmak Türkiye sınırıyla Halep arasında. Bunu da IŞİD'i Türkiye'den koparacak. Ama kim yapacak diyor. Çünkü Türkiye asker göndermeyeceğini söylüyor. Amerika'da da tabii böyle bir şey olmayacak. O zaman diyor Türklerle ben yapacak, başka kim yapabilir? Suudi Arabistan ve Katar. Onlar da Cebhetü'l-Nusra'yı ve Ahrar el-Şam'ı şey diye, yeniden doğmuş ılımlılar diye sunuyorlar. Cebhetü'l-Nusra'nın da Can'ın da sık sık hatırlattığı gibi bize Ebu Bekir el-Bağdadi tarafından kurulmuş, IŞİD'in halifesi tarafından kurulmuş bir şey ılımlı diye söylüyorlar bize. İnanılmaz bir şey. Yani Türkiye hızla, yani Türkiye'deki yani içeride de böyle, yani toplumsal anlamda da öyle. Yani Türkiye'nin o güdük sünniliği döndü dolaştı, amiyane tabiriyle selefiliğin kucağına oturdu yani. Bu konuda yani birkaç tane ses çıkıyor, özellikle hizmet hareketi içerisinden, Allah'tan, ama onun dışında hiçbir kritik, ya bize ne oldu, ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, İslam bu mudur falan, böyle bir yaklaşım yok. Aileler parçalanıyor, çoluk çocuk koşa koşa işi de gidiyor. Şimdi o bölgeden bahsediyoruz ya, işte safe zone, işte orada no man's land bilmem ne sınırda. IŞİD orada sadece Irak'ta ve Suriye'de değil ki, IŞİD her yerde ve Türkiye'de bir dolu IŞİD'li çocuk var. Yani Türkiye'de aşağı yukarı 1 milyon ne çalışan ne okuyan 15-19 yaş grubu çocuk var. 1 milyon. Evet. Fena değil. Yani birebir ilişkiyi kurmuyorum tabii ama yani oradaki potansiyeli, havuzu evet, görmek gerekiyor. Bu zemini yani. Bu arada bu 9 sefirle ilgili Can'a bir teklifim var. Bir açık sitede bir sayfa açabiliriz. Adını da 0 sefir koyalım. Olur mu? Ne olabilir? Sıfır sefir. Fena değil ya. Kafiyeli de oldu. Sıfır sefir, sıfır sorun. Sıfır sefir. Can var mısın? Tamam mı? Olabilir, şimdi olabilir. Konuşalım ne zaman kapandı falan. Yani insanlara bilgi olsun değil mi? 9 sefarette, 9 ülkede sefir yok ya. Evet. Olanların da bazılarıyla bayağı sorunlar da var. Onu o hemde nasıl? Evet, ona girersek tabii, işin mesela, içinden çıkamayız. Yani şöyle duyumlar geliyor. Yani ana dili İngilizce olan ülkelerde, adını vermeyelim şimdi, ki sefirlerin İngilizcesinin yetersiz olduğu söyleniyor mesela. Olamaz. Nasıl? O zaman Türkiye önemli bir ülke yani üstelik. Çok önemli hatta. Türkiye'de yaşayanlara da sefirsizler mi deniyor? Sefirler. Sefirsizler, evet. Yani ya bu sıfır sefir işini kovalayalım. Tamam. Son olarak bu şu Obama'nın tabii Açık Radyo'yu birebir ilgilendiren, Ömer Madra'yı birebir ilgilendiren bu meselede Obama'nın bir hamlesi var. Onu uzun uzun konuşacaksınız herhalde. Yani başladık evet konuşmaya iklimle ilgili. Evet. Hayır, endüstriden gelen, yani sanayiden, Amerikan yani iş dünyasından gelen tepkileri okuyorum. Yani dudağım uçuklamış vaziyette. Bir tarafta Kaliforniya cayır cayır yanıyor. Diğer tarafta yani o yangınlarla iklim değişikliğinin birebir alakası var. Ve buna rağmen iş dünyası olmaz asla kat'a diye Obama'ya çemkiriyor. Yani insanlığın bulunduğu yer, zaten biz Türkiye'den bahsediyoruz ama diğer taraflar da açıkçası hiç iyi değil. Allah sonumuzu hayretsin. Evet, yani. Evet, kesinlikle öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Muzaffer Akgün'den dinledik. Belki gün 90 yaşında ölen Türkiye'nin ilk altın plak ödüllü şarkıcısı, türkücüsü ve türkülerin anası diye de biliniyor Muzaffer Akgün. Uğurlandı kendi türküleriyle, kendi söylediği türkülerle çok uzun süre çalışmıştı Ankara Radyosu'nda. Sonradan da çok uzun bir sanat yaşamı olmuştu. Kendisi İstanbul Radyosu'na geçmişti. Eledim Eledim adlı bir ağıtı dinledik kendisinden. Ve ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Burası Açık Radyo. Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.40 yaklaşık olarak. Ve şeyden bahsedelim şimdi. Biraz önce sözünü ediyorduk. Biraz daha ayrıntısına girelim. Bu Patrick Coburn'un yayınladığı yazıda Obama'nın Türkiye ile anlaşması aslında Suriyeli Kürtlere bir ihanet ve hatta ayrıca da IŞİD'i zayıflatmak şöyle dursun belki de güçlendirecektir gibi çok acayip kehanetleri olan bir şey. Yani anlaşma yapıldıktan bu yana Türkiye sadece Kürtlere savaş açtılar diyor alt başlığında da. Yani Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmanın aslında Amerika'nın bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Limanı'nı kullanıp üssünü ve oradan IŞİD'e eylem, yani Türkiye'de IŞİD'e karşı taarruza girişirken böyle İncirli'yi de kullanmasını öngören bir anlaşmaydı. Ama gittikçe daha da tuhaf oldu. İlk bir hafta önce açıklandığı zaman diyor 1 Ağustos yazısında, tarihli yazısında, IŞİD'e karşı savaşta bir game changer. Şimdi o laf var ya böyle, kullanılıyor çok. Bütün her şeyi değiştirebilecek. Evet. Oyunu değiştirecek. Bir ara Eid Donat için de aynı şey söylemiyor. Evet. Şimdi diyor ki bu büyük Amerikan diplomatik başarısından sonra Türkiye'nin giriştiği savaş aslında tamamen içeride ve dışarıda Kürtlere karşı olduğu görünüyor diyor. Yani PKK sitelerini bombalıyorlar. Kandil dağlarında gerillaları ve başka yerde Kuzey Irak'taki şeyleri. Türkiye içinde de tamamen IŞİD'le falan hiç ilgisi olmayan büyük ölçüde HDP'yi binlerce kişiyi tutukladılar ve asıl mesele HDP gibi görünüyor diyor. %13 oy alması gibi diyor. Fakat şimdi analizinde ilginç olan taraf şu Coburn'un, o tarihi açıklama yapıldığı zaman iki parçasından hiç bahsedilmediği şimdi ortaya çıkıyor açıkça diyor. Bir tanesi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin İncirli'yi almak için fevkalade peşinde koşuyordu. Çünkü IŞİD'i bombalamak için diyor. Fakat şimdi çok uzun, yani Bahreyn'den, Ürdün'den ve Körfez'deki bir Amerikan uçak gemisinden, ki onun da bir problem varmış. Theodore Roosevelt gemisinde de bu Ağustos, Eylül'de çıkacakmış oradan ve yerine de birkaç ay gemi de gelmeyecekmiş. Onun için kuvvetle ihtiyacı var diyor nedense. Evet, aynı şeyi bir önceki yazısında da söylüyordu. Türkiye'nin hava üslerini açmasının Suriye için oyun değiştirir, yine game changer bir faktör olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer hayal görüyor olabilir diye yazmıştı. Evet, şimdi doğru, onu büsbütün pekiştiriyor. Şöyle devam etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadelede tamamen hava operasyonlarına bağımlı olması bir sorun. Sadece bombardımanla IŞİD'i yenemezler diye de net bir şekilde konuşmuş. Şimdi bu ikinci yazısında da diyor ki, yazdığım sırada, bu satırların kaleme alındığı sırada Amerikan uçakları kullanmaya başlamamışlardı İncirli'yi. Sebebi de Türkiye istemiyor. Çünkü Suriyeli Kürtleri şu ana kadar Amerika'nın en etkili müttefiki IŞİD'e karşı olan Suriye'deki şeyine karşı Amerikan uçaklarının kullanılmasını Türkiye istemiyor diyor. Evet. Yani PYD, işte Demokratik Birlik Partisi ve onun milisleri, halkı koruma birlikleri YPG, Kobani'yi korudular. Uzun bir 134 yıllık günlük bir IŞİD kuşatmasına karşı. Ondan sonra da PYD'de iki tane daha cep yarattı diyor. İşte El Abyad geçiş bölgesinde de IŞİD'in elinden aldı diyor. Ve gene YPG bunu yaparken Amerikan Hava Kuvvetleri'nden de, bombardımanlarından kuvvetli destek alıyordu diyor. Ben tam Mayıs ayında Tel Abyad'daydım diyor. Tel Abyad'ın doğusundaydım ve bir an bile duymadığım olmadı Amerikan bombardıman uçaklarını diyor. Böyle bir yardımı oldu. Ama şimdi Türkiye PYD ve YPG'yi korumayacak diye talep ediyor diyor İncirlik'ten, Amerika'dan. Çünkü onlar kendi kampanyalarını düşünüyorlar filan diyor. Şimdi bu sorun sonunda çözülse bile çok ciddi bir Amerikan politikasının kalbinde çok ciddi bir çelişkiden bahsediyor diyor. Biz de sık sık konuşma fırsatı buluyoruz. Yani Washington bir yandan Türkiye hükümetiyle işbirliği yapıyor ki onun ana hedefi Suriye'de PYD-YPG bölgesinin genişlemesini, zaten 250 yani 900 kilometrelik bir sınırın 400 kilometresinde zaten uzanıyor diyor PYD-YPG hakimiyeti. Şimdi bu kısacası Ankara'nın hedefi Washington'ın hedefiyle taban tabana zıt diyor. Ve IŞİD'inkinden de çok az farklı. Farklı bile değil diyor. Yani IŞİD'de ne diyor? PYD, YPG, Kürtlerin, Suriye Kürtlerinin ilerlemesini durdurmak diyor. Yani IŞİD'de Türkiye'nin hedefleri hiç fark gözetmiyor diyor. İkincisi, biraz önce Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz önemli bir nokta da Amerika ile Türkiye arasında bir IŞİD'den arınmış bir bölge kurmak. Ama kim yapacak bunu diyor. Şimdi Suudi Arabistan ve Katar'la beraber Türkler şeyi yeniden doğuruyorlar diyor. Nusra ile, Cebetül Nusra ile Ahrar el-Şam'ı hareketlerini. Fetih ordusu olarak geçiyor şu anda yaptıkları operasyonlar. Ceyş-ül Fatah diye evet değiştirdiler diyor. Ama Kur'an'ın da bizzat IŞİD'in şimdiki lideri halife Ebu Bekir el-Bağdadi olduğunu Ebu Bekir adını hatırlatıyor. Yani buna ılımlı demek biraz zor olabilir demiş. Ve sonuçta şunu söylüyor. Yani bölgenin istikrarı açısından Barack Obama kötü bir anlaşma yaptığını fark ediyor olabilir sonradan diyor. IŞİD'e bir ağır darbe indirmeyeceği gibi hatta zayıflatmayabilir ama Kürtleri de IŞİD'in en büyük muhalifi ve düşmanı olan Kürtleri darbe anlamına gelir. Bu da o zaman çok bence sonu çok kötü. Yani Irak'ta ve Suriye'deki iç savaşların şiddetini Türkiye'ye de taşıyabilir diye bir karanlık bir kehanette bulunmuş Coburn. Ve Kürt-Türk sivil iç savaşını da yeniden canlandırır. Uzun süredir yatışmış görünüyordu. Yani oyun değişmiş olabilir Amerikalıların dediği gibi diyor. Ama barış daha bile uzakta diyor. Çin, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinin ardından dönüş yolunda uçaktaki gazetecileri konuşmuş Erdoğan ve her zaman yaptıkları gibi kendi sözlerinin çarpıtılmasıyla alakalı olarak demecini de vermiş onlara. Demiş ki bunu daha önce de defalarca söyledim. O ifadelerimi çarpıtanların kimler olduğu belli. Kobane'nin düşmesini arzulamamız asla söz konusu olmamıştır. Nitekim Kobane'nin düşmesini istemediğimiz için Özgür Suriye Ordusu'nun ve Peşmergelerin Kobane'nin imdadına koşmalarına imkan sağladık. O esnada Amerika Birleşik Devletleri'nin havadan yapmış olduğu harekatı karadan destekleyecek güç yoktu. O güç hangi güç olmuştur? İşte topraklarımızdan geçerek oraya ulaşmalarını sağladığımız Peşmergeler ve ÖSO demiş. Peki kim dedi Kobani düştü düşüyor lafını diye soracak olursanız şu şekilde sormayacağım. Şu şekilde cevap vermiş ama Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanımız. Obama Kobani iki güne kalmaz düşebilir demişti. Ben kendisine 200 bine yakın Kobani'nin zaten bizim ülkemizde olduğunu hatırlatarak orada sadece 3000 civarında savaşçı olduğunu söylemiştim demiş. Ardından takviyeleri de göndermiş. Yani geçmesine izin vermiş. Obama şey yapmış. Yani. Obama'ymış hatırlamış. Obama demiş. MHP'den de bir açıklama gelmişti. Şimdi bulamadım o haberi ama yani benim sözlerimi çarpıttılar. Ha buldum. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir başka genel başkan yardımcısı Semih Yalçın da uluslararası en önemli haber ajanslarından biri sayılan Reuters'a, en eskisi hatta, bir açıklama yapmış ve erken seçim şartıyla, erken seçim olursa AKP'nin kuracağı azınlık hükümetine destek vereceklerini söylemiş. Bu çok önemli bir haber evet. Tabii. Ama söylememiş aslında. Kasım'da seçim yapılması koşuluyla destek verebiliriz demiş de. Kasım'da senin de biraz önce sözünü ettiğin tam G20 zirvesine denk gelen günlerde seçim yapalım diyorlar. Bu tabi biraz yankı dalgalanma yaratmış yani. Böyle deyince azınlık hükümetini destekleriz deyince Semih Yalçın ne diyorsunuz filan deyince yani alelade kuracağı bir azınlık hükümetine destek vermeyiz ama eğer burada seçim azınlık hükümetini kastediyorlarsa bu durumda da seçim tarihinin görülmesi lazım. Kasım ya da başka tarihte seçim yapılıp yapılmayacağının baştan belirlenmesi gerekiyor demiş. Ve Kasım ayında erken seçim yapılması koşuluyla bir seçim azınlık hükümetine destek verebiliriz. MHP Kasım ayına sıcak bakar diye gayet net değil mi? Evet. Dememiş. Nasıl yani? böyle demedim demiş. Ne demiş? Sözlerimi çarpıttılar. Reuters. Demiş. Evet, Reuters. Çarptırır, her zaman çarptırır Reuters. Uluslararası ve dünyadaki en eski, bilinen en eski ajans, haber ajansı. Anadolu Ajansı'ndan da eski, şimdi öyle bakmayın Selahattin'le bana, daha eski. Ona böyle demiş, sonra da demediğini demiş. Evet. Benim kafamı karıştıran bir konu var. Geçtiğimiz günlerde... Bir mi? Bir konu var. Evet, bugünlük bir konu var benim kafamı karıştıran. Biraz önce bahsettiğim haberde ne diyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uzak Doğu ziyaretinde? Bu arada Uygur Türkleri de ona olan sistemlerini dile getirmişler. O da ayrı hikaye. Çin'deyken Uygur bölgesindeki terörizme karşı olduğunu söylemişti ya. Hmm. Uygur Türkleri de ona olan sistemlerini dile getirmişler. Neyse, bu parantezi kapadıktan sonra devam edelim. Kobani'nin ve PYD'nin o bölgede tutulmasını Türkiye'den gelen destek sayesinde olduğunu ima ediyordu biraz önceki konuşmasında. Yani oradaki o bölgede Kürt güçlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun oluşturduğu kuvvetin Türkiye'den gelen yardımla beraber o bölgede tutunabildiğini söylüyordu. Ya da dolaylı olarak söylüyordu. Hı hı. Ama Sabah gazetesinde çıkan haberde Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde konuşmasından ötürü Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atmasını tehlikeye atacağına dair bir itham taşıyor olabilir. PYD'nin Suriye'nin kuzeyini ele geçirmesi masaya yatırılmış Sabah gazetesinin verdiği habere göre. Ankara PYD'nin kuzey koridorunu Akdeniz'e ulaştırdığı takdirde Türkiye'nin DAEŞ'ten daha çok tehlike taşıyacağını değerlendirmiş. Amanin. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi elleriyle Türkiye'nin geleceğini daha tehlikeye atabilecek bir plana izin mi verdi oluyor? Ya da Türkiye'deki o zamanki hükümet. Yanlış bir mantık mı kuruyorum ben şimdi? Hmm. Yok ama Sabah gazetesine göre ya da Ankara'ya göre. Benim kafam karıştı. Bundan sonra yalnız Sabah okuyarak bunu düzeltebiliriz. Diğer gazeteleri iptal et. Sabah okuyarak. Bakalım bugünkü manşette ne var Sabah? Evet, söyledim ya, onu Cengiz de konuştu. Ha, doğru, tamam. Alçak Avrupa. Alçak Avrupa. Kalleş Avrupa. Avrupa can değil, orantı peşindeymiş. Şırnak'ta Kalleş pusu. Genelkurmay'da Özel'in yerine Akar gelmiş. İlginizi çekti mi bu haber mesela? Çok. Yaşta yeni komutan kademesi belirlenmiş. Görev süresi dolan Genelkurmay Başkanı Özel'in yerine Orgeneral Hulusi Akar getirilmiş. Zaten hastaydı kendisi, rahatsızdı. Evet. Fakat erken açıklandı. Genellikle 26 Ağustos, 30 Ağustos'ta yapılır bunlar. Bu biraz erken MGK ama demek ki öyle uygun görmüşler. Zaten Cumhurbaşkanı da özel önden yemek vermiş, açıklamışlar. Böylece hallolmuş. Şimdi şeylerden de bahsettik. Birkaç tepki verilen tepkileri Türkiye'nin de içinde bulunduğu Büyük Orta Doğu bunalımında. Daron Acemoğlu'nun da çözüm süreci biterse ekonomi için felaket olur dediğini de Radikal'de, dünyanın en ünlü ekonomistlerinden biri, yani Research Papers'in Economics platformunun dünya çapındaki en önemli 2223 ekonomist içinde ilk sırada gösterdiği MIT, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Profesörü Acemoğlu, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevaplamış ve Türkiye kendisini yenilemeli demiş. Ve en önemlisi de bence yabancı yatırımcıların aklında olacak şey faiz koridoru değil, genel ekonomik ve politik belirsizlik ve bunların getirdiği dengesizlik yabancı yatırımcıların cesaretini kıran temel unsurlar arasında demiş. Çözüm sürecinin bitmesi politik sistem ve ekonomi için, yani hem politika hem de ekonomi için felaket olur demiş. Zaten başka da bir sistem yok. Öbürü sosyal, genel sosyoloji zaten. Öte yandan DAEŞ tabii ki tüm bölge ve artan bir şekilde Türkiye için çok büyük bir problem demiş. Ama biraz önce bizim söylediklerimiz bilgilerden haberdar değil herhalde Acemoğlu. DAEŞ'in önemli bir sorun olmadığını, YPG'nin, PYD'nin, özür dilerim, PYD'nin daha büyük bir sorunu olduğunu, evet, onu bilmiyor herhalde. Yani ya da Sabah gazetesinin Ankara'daki duyumlarını bilmiyor. Evet, böyle bir durum. Şimdi bir de şeyden bahsedelim kısaca ama çok önemli o da. Deutsche Welle bugün manşetinden girdiği bir haberle, Deutsche Welle Türkçe'de Açık Radyo'da yayınlanan, İsrail'de hükümetin ultra sağcı, aşırı sağcı Yahudilerin yol açtığı şiddet eylemleriyle mücadele sözü verirken Uzmanlar da İsrail siyasetindeki nefret söylemlerine karşı uyarıyor demişti. Yani İsrail İç İstihbarat Birimi Shin Bet arananlar listesinin başındaki isim Meir Ettinger'i tutuklandığı haberi vardı. Yahudi radikal kendisi. Şimdi neler oluyor? Ya akıl almaz işler oluyor. Şiddet İsrail demokrasisinin temellerini yok ediyor. Şiddetin yargılanması, kökünün kazınması ve izole edilmesi gerekir. Bu laflar İsrail'in eski başbakanı Isaac Rabin'in Tel Aviv'deki Kral Meydanı'ndaki sözleriydi. Bir süre sonra öldürüldü. Şiddet her şeyi öldürür dedikten sonra, izole edelim dedikten sonra öldürdüler. Rabin'i öldüren Yahudi teröristi Yigal Amir, aynı zamanda İsrail'de 95'te derin bir krize sürükledi diyor. Şimdi herkes bugünleri, o günleri hatırlıyor, 20 yıl öncesini. Ultra sağcılarla liberaller arasındaki uçurum her geçen gün üstesinden gelinemeyecek kadar çok genişliyor ve derinleşiyor diyor. Çok önemli bir mesele bu aslında. Yani birkaç defa tekrarladık ama bir daha söyleyelim. Kudüs'te eşcinsellerin yürüyüşüne katılan 16 yaşındaki bir genç kızı bıçaklayarak öldürdüler. Ortalık yerinde Kudüs'ün yani. Evet. Ve Batı Şeria'da da Filistinli bir bebeği resmen kundaklayarak, evi yakarak öldürmüş oldular yerleşimciler. Sonraki protesto gösterilerinde bu olayın ardından bir kişiyi daha öldürdüler. Evet. Ve yani mesela en sağdan en sola bu suçları, bu korkunç cinayetleri onaylayan tek bir İsrailli politikacı bile yok demiş Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nden Gideon Aran. Öte yandan bazı politikacıların ırkçı, aşırı sağdan Arap karşıtı ve homofobik söylemleri nefreti körüklüyor demiş. Sadece birkaç çılgın demişse de hiç öyle görünmüyor aslında. Netanyahu'nun yeni koalisyon ortağı kim? Parti adını biliyor musun? Yahudi Evi. Yani biraz ırkçı kokuyor mu sana? Arap düşmanı ve homofobik söylemleriyle zaten sık sık tepki topluyor. Bugünkü Adalet Bakanı Ayelet Şaked Facebook hesabında şey demişti. Hani güzel bir kadın vardı ya, bunun üzerinde durmuştuk. Bütün Filistinli çocuklar küçük birer yılan demişti. Başları ezilmeli demişti. Ve siviller bombalanmasını haklı göstermişti. Sonradan Facebook'tan çekmişti. Ama bence asıl önemli olan bunları yazan kadının daha ırkçı bir yazarı atıf yaparak Facebook'una koymasından da önemli olan, o Facebook sayfasına koyduğu anda Ayelet Şaked'in 5000 anında, o saat içinde 5000 destek mesajı almasıydı. İlginç. Yani İsrail toplumunun durumunu gösteriyor. Bir başka Şaked'in partisinden bir başka milletvekili Bezalel Smotrich eşcinsel yürüyüşündeki bu cinayete ne demiş? İsrail basınındaki tepkileri tuhaf, antidemokratik bir cadı avı olarak nitelendirmiş. Niye? Yani öldürdüyse öldürdü diyor. Cezasını çekecektir faili. Evet. Zaten eşcinsellerin yürüyüşü için vahşi hayvan geçidi, resmi geçidi demiş daha önce. Böyle şimdi yeni önlemler falan alınıyor. Deutsche Welle'nin Peter Hill'le imzalı yazısından aldık bunları. Fakat bu iş o kadar kolay gelişecek gibi gözükmüyor. Çünkü 4. operasyon Gazze şeridinde kaçınılmazdır. Ayrıca Lübnan, 3. Lübnan Savaşı da kaçınılmazdır diyen kimdi? Şu anda bakan değil ama Avigdor Lieberman, Dışişleri Bakanı, çok kısa süre önce, yani Şubat ayında Gazze'ye 4. savaş vurmak ve 3. Lübnan Savaşı kaçınılmazdır diyen bir Dışişleri Bakanı. Ne zaman demişti bunu? Şubat'ta. Gazze'de Şubat'ta, yani Şubat geçtiğimiz sene bugünlerdeydi galiba şeyin düzenlediği operasyon, İsrail'in düzenlediği, evet, savaş. O dönemden bu yana vurulmadık yer kalmadı ki Gazze'de. Daha neyin operasyonu yapmayı planlıyorlar? İnşaat malzemelerinin bile girmesine izin verilmeyen bir bölge. Tamamen yıkım içerisinde. Okullar, hastaneler, altyapılar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sıfır yani. Hala vurabilecek ne bulacaklar ki orada? Ve işte ama ana plan, yani önde gelen İsrail'in bir avuç kalmış şeyi var. Çok önemli aydın Amir'i has, işte gazeteci olarak ya da önemli tarihçileri var. Onlar açıkça şeyi söylüyorlar zaten. Incremental fascism dedikleri bir şey var, emperyalizm. Yani adım adım genişletmek çabası. Yani gerçek bir faşizme geçtiğini bizzat İsrailli önemli tarihçiler filan söylüyor. Yani Ilan Pape işte, yani 10 yıllarca devam eden bu Filistin halkına karşı girişilen saldırıya Ilan Pape ne diyor biliyor musun? Incremental genocide diyor. Yani adım adım soykırım. Evet. Amaç da hepsini ortadan kaldırmak zaten aslında. Geçtiğimiz günde ilginç bir olay olmuş. İsrail'in bu şeyleri var ya, yerleşimcileri. Bir kısmı da illegal yerleşimci olarak gidiyorlar. Herhangi bir gördükleri toprağa, burası kutsal topraklardır, bize vaat edilmiş olan yerlerdir diyerek kendi komünitelerini kurmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Eş Kodeş'te, Eş Kodeş ismi taşıyan yerde. Buradaki İsrailli Yahudi yerleşimciler, muhtemelen muhafazakar olanlar, yakın bölgelerde çalışan Filistinli tarım işçilerine taş atmaya başlıyorlar. Ardından Filistinliler de onlara taşla karşılık veriyorlar. Polis geliyor. Hemen öldürüyor. Yok. Polis memuru da ortada kalıyor. Kimse durmuyor. Polis memuruna taş atıyorlar aynı zamanda her iki tarafta muhtemelen. Ve ondan sonra Filistinli bir grup çıkıyor bu iki grubun arasından. Durun diyorlar ve polis memurunu alıp tekrardan olay yerinden uzaklaştırıyorlar. Öyle şiddetli çatışmalarda, mikro çatışmalarda ortaya çıkıyor. Ve kimin kimi kurtaracağı ya da kimin kurban olacağı hiçbir zaman belli olmuyor galiba o topraklarda da. Bir albay mesela kendisine taş atan bir şeyi öldürdü. Bir genci gene Gazze'de oralarda bir yerde oluyor işte, hatırlamıyorum yerini şimdi, ve oh eline sağlık filan diye de savunma bakanından şey geldi, bu katil sürüsüne böyle cevap vermek lazım, İsrail ordusu kendisini korumuştur çünkü canımı alıyordu diyor şeyde, zırhlı aracına, cibine. Fakat gel gelelim, İsrail'in yılmaz bir takım şeyleri de var. Sivil toplum örgütleri, bir tanesi filmi almış amatör. Hı. Ve adam taş atmış, çocuk delikanlı, camda çatlamış, adam çıkıyor kovalıyor ve tarayarak öldürüyor kaçan. Hı. Çocuğu, o ortaya çıktı, gene de savunuyorlar. Yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz, bunların videolarını her an görmek mümkündür. Ama son şeyi söyleyeyim İsrail konusunda. Cumhurbaşkanı gayet aklı selim ve vicdan sahibi şeyler söyleyen bir cumhurbaşkanı var İsrail'in. Son olarak şey demiş. Yani bu kabul edilemez, bütün bu yapılanlar, şiddet. Bu toplum nereye gidiyor diye sormuş. Bu cinayetler falan karşısında. Ve çok sayıda ölüm tehdidi almış. Cumhurbaşkanı. İsrail'in Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Peki, bence burada sona erdirmenin zamandır. Harika bir dünya tarif ediyoruz size. Tekrar Muzaffer Akgün'le bitirelim. Mihriban türküsü, onun çok meşhur ettiği bir türküyle bir kez daha analım. Emre Dağtaşoğlu dostumuzun tavsiyesiyle ve hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Güne sarıldım tüm.